to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazowszu są 22 nowe przypadki zachorowań na odrę, najwięcej wykryto w pobliżu Warszawy. Do 2040 roku węgiel straci na znaczeniu, wtedy w Polsce ma być produkowanych z niego tylko 30% energii. A na koniec sprawdzimy, jak idą przygotowania do wielkiej zbiórki darów. Już w ten weekend rusza akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Nowe 22 przypadki zachorowań na odrę na Mazowszu, dodane z ostatniego tygodnia. Najwięcej zachorowań było w powiecie warszawskim. W warszawskim 12 zachorowań, w warszawskim zachodnim jedno zachorowanie, w pruszkowskim zgłoszono 5 przypadków, w powiecie mińskim 1, w kozienickim 1, sochaczewskim 1 i grodziskim 1. Do dziś w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę. Natomiast u 6 osób na podstawie wyników badań laboratoryjnych wykluczono zachorowanie na odrę, bądź też lekarz rozpoznał inną jednostkę chorobową. To Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Na odrę chorują głównie dorośli, którzy nie byli szczepieni. Aż 72% wszystkich zgłoszonych przypadków stanowią osoby dorosłe, to jest w sumie 16 osób. Zachorowały dzieci też w wieku od 7 miesięcy do 10 lat. 11 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań 9 osób jest już zdrowych, a 4 osoby nadal są hospitalizowane. Reszta, jeśli jest chora, to przebywa w warunkach domowych. A w sumie od 10 października do dzisiaj zarejestrowano na Mazowszu 79 przypadków podejrzeń zachorowań albo zachorowań na odrę. I jeszcze doniesienia o odrze z Włoch. Tam z powodu powójku, a nie po tej chorobie, zmarło w tym roku 8 osób. To właśnie opublikowane dane Włoskiego Instytutu Zdrowia. Od początku roku było tam blisko 2400 zachorowań na odrę. Węgiel straci na znaczeniu przy produkcji prądu w 2040 roku. Takie są założenia projektu polityki energetycznej przygotowanego przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z nim w 2030 roku udział węgla w produkcji energii spadnie do 60%, a 10 lat później będzie to 30%. Plan uwzględnia także wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Pierwszy blok ma powstać do 2033 roku, a 10 lat później ma pracować już 6 bloków jądrowych. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że ten typ energii ma wiele zalet. To się wiąże z bardzo niskimi kosztami eksploatacji, czyli bardzo niski koszt paliwa oraz brak konieczności ponoszenia kosztów polityki klimatycznej. Plan zakłada także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. W 2030 roku ma on wynieść 21% w finalnym zużyciu. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski powiedział, że odnawialne źródła zostaną wykorzystane m.in. w transporcie oraz w ciepłownictwie. Transport. Udział OZE osiągnie 10% w 2020 roku i 14% w 2030 roku. W ciepłownictwie udział OZE będzie się zwiększał z 1 do 1,3 punktu procentowego. Teraz projekt zostanie poddany konsultacjom, które zakończą się w połowie stycznia przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki krótka i ważna informacja dla kierowców. Nawet do jutra może być zablokowana Krajowa 36 w wielkopolskim Krotoszynie. Jak podała policja na placu budowy, przy trasie znaleziono niewybuch. Jutro rano na miejsce przyjadą saperzy. Na miejscu policjanci kierują teraz ruchem i wskazują objazdy. Wczesne wykrycie wirusa HIV zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Osoby zakażone mogą normalnie żyć i pracować. Dzisiaj rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania na HIV. Badania bezpłatnie i anonimowo można wykonać w 30 punktach konsultacyjno-diagnostycznych w całym kraju. W zeszłym roku wykryto w Polsce ponad 1500 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. O 250 więcej niż w 2016, przyznaje epidemiolog dr Anna Marzec-Bogusławska. Kiedy wykryje się zakażenie odpowiednio wcześniej, jest szansa na wczesne wdrożenie leczenia. Też osoba, która jest objęta leczeniem, jest niezakaźna dla swoich partnerów seksualnych. Naprawdę warto wykonać test, dlatego że nie ma zbyt wiele takich sytuacji, kiedy partnerzy są dla siebie pierwszymi, jedynymi partnerami. Do nowych zakażeń HIV dochodzi podczas kontaktów seksualnych lub kontaktu z krwią osoby noszącej wirusa. Coraz bliżej ulicznej

zajmuje pozycję sprzed tygodnia. 12 w dół i mamy 3 nowości. A na 30. A jednak, 5 More Days Till Summer, Lenny Kravitz. Właśnie, jeszcze 5, góra 6 miesięcy i będzie kolejne lato. 5 More Days Till Summer, Lenny Kravitz, nowość na miejscu 30. Na 29. Światła na statku. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich marynarzy. Pablo, Paweł i Ludziki. Cięta mostami rzeka, upał, idzie w noc. Gdzieś ktoś na mnie czeka, nie wiem, czy ruszę się o krok. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańcz i czerwień za pałacem giną. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki

toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie trwali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I dajmy czas, potem granie fair. Ciecho ci nie pominę, ławka skwer. Ciecho ci nie ławka skwer. Granie fair. Granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach, Wykidaj o czas. 6 tygodni na liście, dziś 2 oczka do góry na 25. Na 24. The Cranberries. The Cranberries. Dzisiaj 4 oczka do góry, 5 tygodni na liście, na miejscu 24. Pan Tomek napisał: no i wszystko jasne, lubię kiedy ktoś stawia sprawę jasno, tak jak redaktor. W takim razie zrobię i takie naleśniki. Ale panie Tomku, proszę się spieszyć, bo już 20:30. Tak późno? Love Song, Edyta Bartosiewicz na 23.

nie ma dla nas miejsca. Żadnej katastrofie szczęścia. Nie siedzimy w samolocie. Nie na prezydenckich miejscach. Za starzy na fajki i kawę. Serca nam biją gwałtownie. Zostaje wyjaśnić sprawę. Idziemy do ciebie, czy do mnie. Każdy twój lęk, każdy strach nie zmieszczą się w twojej torebce. Znów pada deszcz, pada gęściej i gęściej. Wezmę twój lęk, w moich zmieści się ręce. Zamotnę świat, którego żadny z nas nie chce. Pośród najpianych szpicli, pośród intryg powodzi, jedno tylko mamy na myśli, o jedno tylko nam chodzi. Każdy twój lęk, każdy strach nie zmieszczą się w twojej. Tak, to tylko dwa tygodnie na liście, ale już na miejscu 18. Katastrofa szczęścia, strachy na lachy. Zośka ma 6 dni, więc jest to jej pierwsza lista. Zosia jest z Krakowa, dobrze widzę? Tak. I pozdrowienia dla Madzi i dla Maćka także. Raj, The Dumplings, na 17. bez zmian.